तुमसे इजाजत तो वो लोग मांगते हैं जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं और वो अपने शक की वजह से डामाडोल हैं।